个把米面馍马塞太苦哒，咋搞咋上一把牙咬哒，路路不有没有多个咋个，谁谁看呀么年来家土啊？ 黑面大个把馍马塞塞吧，好便宜我上你脸吧，米呀拉的塞太苦啊喂。 就那几方茶都来没呀啦，老干妈西藏南边吧。 吃家的红牛的牛牛贵，谁谁那呀来那呀嘛的。 一个把米边饱嘛，谁的苦大？咱扛咱上一把呀腰大。路越过又越有多个啥个？谁谁看呀么你那家中啊？ 面那个爸爸妈谁谁吧，好天气我不想你念吧，你呀拉的谁的苦啊呗，都算都言别都是你吧。 一边不怕谁的孤单，咱当咱少一把牙咬牙，路路不有也有多个咋个，谁谁看呀么你那家疼啊？ 里面那个爸爸妈谁谁吧，好便宜我上你脸吧，你呀拉的谁的苦啊呗，就算都也别都是你。 咱还得如今面面个面，今朝那么忙忙冲路考吧的，今朝啊不急夜的，不急下的要吧。那个阳光啊，背过拉比着，这里背干的，你如今面面那度，阳光我偏没黑的掉。今朝你呢，你熬夜啊，得么我忙呗。跟你每年每月呢拉走你的呢，你啊点点每年回来的苦果，怕你来也就撇吧吧。啊，古钱啊啥比，如今面都摘你的呀，啥稻谷苗有谁摘？今那说东少伢娃了，就那米大爷看嘛呢？比如就那对嘞，啊带伢叫西路西伢，苏当贝家娃了。阿龙，我接受你们。 哦，弟妹们，习惯了丢脸面容易失言的，如果问对面带来的人呢？ 不多的是。对面屋带来他 吧，爸爸 哎，没好哭呀，我们到那上去多了吧，看呀，你看困住谁去嘛的，我见到我困住那样嘞，努哎呦，十八岁十八岁，当妈妈的呀， 那我嘞没说也比你的面容我，但某些些洞察的，我都老宝贝，喏，你老板你妈耶，都啊面容比我还低喽，我面那样皮多比多，对面屋带他呢，对吧嘞？ 好吧嘞， 发表嘞。 哎呦，好，地位是新家来的，我地满足嘛，别看呀。哎，没吧，好，我到的是那龙九斤椒，带米啊，进去八角嘛，看呀。 对嘛对嘛，这老张那龙九斤呢，留我们面那了，到那个俺不搞呢。 啊，这那忙忙拖嘛。哦， 好给放心，我地啊，我过一段俺那来的。这么那么没设备吗？ 哦，这么来的是老表表 姐。爸嘞， 这么那么呀，地盘有。 哦，现在地下我们留吧。 मो भाव क्या वो चलो हाँ नहले कुछ ले ले बीड़ा लाया का तीमा मेसुए हाँ हरी मज़बेगा मेसुए जी वो तीबो बलोबा बुलो बियोनी मारो को यारे लागा जाऊँ ठे बियोजा मलोरा बाबा के भागू ये वो कोंबा बहुत शौचा तू उस घरे ठे बियोमनी बने किन्हा ओके क्या मेसुए चनारो कोंबा बो तो आ जाम खम्या नीडा दलोरा जी ने बो होला सोजो का लूने मज़बे ने तीलू लाए बेटी हमारे कोई है बेकार ठहला रहे तूने मेरे चिन साइंगे यार लू आप पियस सब बहुत जाऊं जाऊं ने अच्छा हूँ मिटे जी वाला तू ना मैं हुआ भारे दीवान न्यूरे ओ दिलोगो डरे मज़बे को जो आऊं मैं चनोगो कोजीलो मखोबाने लाए चनों नमेगा मामा उठो मा। ओके वाशी। अकुई लुखोरा में जाएं। अकुटुं लुखोआम लाएं। डमम होइले। कुटुं लुखोआम ला। मज़बे जाए तो लुटा खोबा। सवे आरोली। कुटुं लुखो में नो। कुटुं आले मज़बे लुवे खोबो नो। खोबी। और डरे। सबेगा यंगू तो आम बनो। ओके बा, सबेगा यंगू उपयम मावा। ड्रोटियों का बे माली, जंग पे ये मुखना पियन लारा बा। जनोले, गोठोंगा ले यंगूंगा बा। आलाया में बे गो दुआई ने बजीसुए यं सुबारो लेना। गोठोंगा बजीसे आसुरा मुइनी बे मसगाबियोरे अति बारे। ओके, जीजुटे मारे। सबेगा टेक दो कोठनोलो अनुन्यादा दी अनुपियन्यादे दियाव का अंडुपे प्याइन भी और सकाम ब्योवे माँगू सबे सकाम डा पावशी ठने कोठो आये हु सिरनाशीम बोली उम्मा सबे उपोंडु बचीले स्वेबी भालाई हाँ ती काऊ ना बो भाभीलु ले सुरोली सबे में ना हु कोठो मिंगरे हुआ बची स्वया इन काऊ मलालो टुई मिनी तभी हरी कुंभा बोमा वे जंप पूंह ना लाया कोठों बच्ची सोए वो पिसी तो आयु लायो में ना खनाली दिया सब लुले सांगवा अच्छोंने ना बोए शिंपाला शुभिया मिले सबे उड़ीलाम नाउशे नीरा भादा बोले सबे उठें तेलु बोली जीते कान लाशो इनले कपने यार हरे हरी खराते लेने टूटवा में ती ना บ่บ่เปียจนเอาเนาะเสร็จหมดแล้วบ่บ่ครับเพียงจนก็อ้าหนูได้ยอกจ้าก้องเปียวสุดท้อติมอซีก้องหมูโลบ่เปียอ๋อตะนาเปียวซีเลบาลีเนี่ยชื่อเนเนเลเนี่ยไปกันสุดเจ๋บ่าเลยมันเลยเนาะชื่อเนี่ยสกาเปาะดาเล่ဝင်ไล่ดาติมาบาเปียวซีมามาป่าววัดสีเว้ป่าเด้เก้จนบัวก็กุโตก็โจปีแน่ดอเลยตะนาชื่อบาซีรอเปีย จนตั้วบ่อุ้มแห่ชินอ้าบ่อุ้มบ่อุ้มแห่เปียจ้าจ้าจ้าเมียนๆจ้าเราหมู่บาชินติมากูล่ะบ่ครับดีนี่แลจาพ่นท้าดาดิเปลี่ยนเสียอุ้มเนี่ยโอเคนี่จุซีนฤลุผู้แลเค้าไม่หนีเปล่าบ่ไม่หรอกอุ้ยซีซีเยหลงงานสระสนิทเสียปายไหนมุ สนิทเสียติจามูอ่ะอเยจี้ซုံးมั้ยโอเคๆจนนึกจุซินชินน่ะลุกโกเปลี่ยนพี่เสเสจี้ชุนี่บาเดอกุยอ๋อดาเดอกุยสาซองเบิกกะสาบาฮะเบิกกะสาโอเคปี้ซองเมซาอกุยสเวซายไล่ตาเดอกุยสิเปลี่ยนลาโกเปลี่ยนซินสายไล่ตาบาอกุยเยฉันโหลยกบาเดเป็งมิวเยตายาหละปาเดชุเกนฤเลจี้เกบาเด အကူကြီးရဲ့ကျေးဇူးတည်းဟာခုမကုံခမကုံနိုင်လောက်အောင်ကြီးပန်းလာပါတယ်။မဇ္ဈပေလည်းအကူကြီးရဲ့အရှိတ်ကိုခိုလုံရလို့ပညာလည်းတင်ရတယ်။လောကအလယ်မှာမိမဲ့ဖမဲ့ကလေးဘဝဆိုနေနေရပါမယ်။မျက်စိတငယ်နားတငယ်မနေကြရပါဘူးကိုကြီးရဲ့။ကျောင်းကလည်းဖွင့်တော့မှာမို့စပယ်ကျောင်းဆောင်မှာဆင့်နေရမယ်။ เสียวไลน์สุดาสะอุ่นเนี่ยญาติมาขวัญไหนมาดอกาจะเลยกูยิอกูยิเสร็จๆลาจูบานอกูยิเนี่ยจ้ํามาเยกูเลยอทุบิยุไซตากูยิเนี่ยมัสเปคิดตะเบิ่มมีซะเปซะเปอกูยิตะยุตะยะตะมุริยาลีเนี่ยရှင်ปีส่งชอบมาเว้ย ยังคงเปลี่ยนญาติแม่คลี้ตั้วบ่อฉิงๆดุติยาเจี๋ยเหมี่ยวทมิ้นซ้าเว้มาเปลี่ยนพี่ส่งย่าดากูก็โกท้วนพ่อดออิมตันมายาดองยาแกขวัญก้องอาคางก็ทิดดิซะเว้ซอได้เมมชอลีเนี่ยเมียนเนชิ้นสั่นย่าได้อควินเยย่าดาบัวจูบิก้าวเนลุซูอ่ะมาตะคาตะคาတော့ အတောင်20ဝက်ရောက်ကြတယ်သိသနာမိတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျောင်းတော့ကစံမွေးပွဲအောင်ဝင်မကြက်ခဲ့စကလုံးအနုအရွာတွေဟာမင်းကလေးတယောက်ရှိရောင်ဘေးကနေအရှူရှူပေါ်လာတယ်မသိဘူးစကလုံးလှလှကျွတ်ကျွရွရွကော့ကော့လေးတွေသိကူပြောတတ်ကြတာပဲဘုထုံးကအဲ့ဒီယောက်ျားအမျိုးသားတဲမှာမပါဘူးဆိုပဲဘုထုံးမပါဘူးမိတ်ကလေးတယောက်ရဲ့ရှေ့ကိုရောက်ရင်စကားလှလှလေးတွေကိုပြောတတ်အောင် กะบยาลิงกาดิโกเจ็ดมัดท่าเดลูซาเมียวบ่ฮอกกูนาชิดอเลนาถองมาบ่ลีนี่บ่าวอือดาเนกูทุนเมียอ๋อมั้ยสิซะเบ้กะเต็กกะตูเจ้าหนูสรอเบคลาสมาเต็ดตะเลยอ๋อเมดิคอลมาเต็ดนี่บ่าเดอ๋อเมดิคอลดาเพียงพากะลีดูคว่เสิกปีเล่ดาเดเจ้าหนูกูเนาะอือลูอเป้หา ฉิบเบมาชื่อเลยสรอกคว่เสิกปีเล่ลาปีบล่ะอู้งั้นเสียเวรลงมาแกซะเบ้ซ้าแลซ้าสกาแลเปียวตะลีเดซีตะคีเดตวายเนี่ยณีตูทายตูเอ้อตูอ๋อสกาเปียวยินทิ้งๆติ้งๆเปียวเนาะดาเวซีธนาดิปูชันบีถั่วตวาลงมาเปียแกซะเบ้ซ้าไล่ไล่คีชีตวาได้อาคามาอาหายะผิดอ๋อซ้ามาตองมาแกกูทุ่งคุ่นไปอ่ะ ลูบวาสั่นเจ๋เลยซะเบ้อืมเตียวเนี่ยเตียวหาลียีกันมีกันเดตากันเนี่ยไม่ตู่ได้เลยจริงตุยดาจาเลยส่งดาจาเลยถูกต้องเลยกูแลอโกจีเนี่ยซะเบ้ฮ้อตุยจาส่งญาติบ่ล่ะหึซะเบ้อืมเป็นแลเพียงนี้กูจีซันอืมโมกุเสวายเนี่ยที่นี่เลยโลไม่เทมูล่ะอ๋อที่น่ะบ่ตะเกเรามโมกุเสวายนี่เนี่ยเป็นแลเพียงหาที่จาดาบ่ฮู้อืมเอ้อล่ะจ้อง อเมียนจ้าสู่ดาก็มะหมั่นมุเมษีดีหน้าดิสิทธิ์ดิตะบาวะเตียดิอ่ะแห่ซ้าท่าดาบ่อือถ้าจังสายีเสียดิอ่ะลุบวะจีอ่ะเป็นแลเพียงโหลเว้ยเจ็บเปียวได้คี้ฉีจีเนี่ยดูเด้โหลยี้จ้าจ้ะสายีเสียดิจีเว้ยบ่ฮู้ป่าวมิ้งมะตาดิอ่ะแลลุบวะอ๋อมหาตมุฏฐิยาเนี่ยดูเด้โหลพ่นแห่ติกงหมู่ปิ้วแก่จ้าบาดีดิอ๋อซะเว้ยหือญาณนี่สู่ยินมอลเมงกูยောက်ต่อมาเปีย ฮัลโหลโอ้สเปรองตรีมาตามิมอลเมย์มาสเปรอะติจุนชื่อดล่ะเฮ้ยไม่ชื่อเจ้าหนูเนี่ยก็ชื่อดิตึกเมียนนี่จักบุลิมอลเมย์มาเต็มมอกะตะญะเนี่ยตะนี่ดองชื่อมั้ยสเปรอืมกูทุ่นเนาะอจิสีโกตั้วยามะสเปรไล่ไหนมั้ยส่วนไล่แค่บาล่ะเฮ้ยพี่รอพยาแลพูยินบ่ดิอืมพยาก็พูจิมาดิ เลยอุดุคันมาจောက်ดิพยาแลพูยามาบ่เปียเลอุเปี่ยวปีเล่มมาชาทุกข์ขะมญางูแม่งูแม่อภิเมือแลมะคันนายมาบ่จิซันจิซันอจี อจี แค่บ่ดูเลย จนว่า Hey, Wang Chong, Amali, Sali Bali, do you your book? Okay, Nana. Oh, who will it up? Oh, do that. The moment I do get your head, you know, Missy Baji. Namega Zabelu Kovare. Oh, Namas Hunga Yara. Okay. Eboli, Boaga is a book. Who's us who know? She, hey, oh. ฮะแล้วยางวีบาดิเปียวพี่บาเลยสเปยก็ยางงงาบาจีจียางงแตกตัวมาเสียวินอัตตินนี่แหละจนเนี่ยเบิกก็เปลี่ยนติม้อมาสงอะไรเจ้าเลยชื่อนี่တော့ดาสงแก่ดาบ่จีเฮ้ยางงงาหุล่ะโอเคเบิกมาเบิดดูชื่อโหลแหละกั่วพี่ๆเนี่ยมิมิรัวเบิกดูเบิกตาฤาเบิกดูร้องแหละกั่วอู้จ่อมองตัวสิ่งตะมีบาจีอู้จ่อมอง โอเคซ้อมเสียจ่อมองล่ะหุบบ่ได้จีจ่อมองกูอิจิติบาเลยกั่วရှင်มิ้นดูหุยผู้เยตังเงินจิ้นบ่อ๋อผู้ก็ซ้อมกว่ากูตุ่ยเลยบ่ล่ะฮะโอเคๆจีเอ้ามิ้นดูผู้เยอะตะเนี่ยทัดดูเมียนโนเดปิสิบ่กั่วมิ้นดูอภูไม่ชี้กระเดะก็อิจิมาดีซ้อมกว่ากูเว้อลวงผีจิเนียดาบ่กั่วอ๋อสเวยอกนี่ล่ะ เพเปไม่สวยยินจ๋าซ้อมเสียยี้เองหุบเด็ดตูมิ้นดูยะพูเนี่ยมองจ่อมองลงเนี่ยตุ่ยไล่จ๋ายินดิตีจ๋าหมုတ်จ๋าเนี่ยมิ้นกะลีก็เลยจ่อมองตะมี้สู่รอพี่บ่ลีซ้อมลีบาลีรอตีจ๋ามาบ่เนาะโอเคเนเน่ป้าๆรอตีจ๋าบาเลยจีสวยจีตีจ๋าตะหลอตีจ๋าบาหุบตาเว้ยกั่วอิจิหูตีจ๋าบาล่ะหิสวย ไม่ใช่หรอก mien na de myo bae chit sia de khai ba de pe ba de mao ye shi ma de ge chwe na kwe ya kha bi lu le de lu men kwe nai au chit chit ba de chit ka lwe yin sit ma mwe da ตะหลอกเพียงด้วยจินเดมาชิยะบาเรมองเยเนนาตะญูเวชิเสียอะเต้ไข่บาเรเตวาเรตะเวเยชิเรมาร์เกเอชวยนอกวยามาเปลูเลตะลุเมมะควินไนอองชิชิบาเร ချစ်ပါတယ်အချစ်ကလွယ်ရင်စိတ်မမွေးစားဘယ်ရေကလာအတက်လောက်ကြီးတွေ့စပယ်ဟွန်းကုထွန်းကုထွန်းတော့ပြောရပါရည်ရမွေးဟာနဲ့တိတ်ပြောတာပဲကွရန်ကုန်လဲရောက်ရော ကိုထွန်းကလည်းကိုထွန်းကိုကျူးနေတဲ့မျက်စီသွားရတော့မယ်မဟုတ်လားစပယ်ကလည်းစပယ်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးစီကိုသွားရမယ်မဟုတ်လားရန်ကုန်ရောက်လို့ရှိရင်ကိုထွန်းနဲ့ပြန်ဆုံပြီးတွေ့ရတော့မယ်မထင်ဘူးစပယ်ကိုထွန်းကလည်းနမိတ်မရှိနေမှာမရှိစပယ်ကိုကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံလိုက်ချင်တယ်ကွအချစ်ဆိုတာဟာလေဒီကိုဖန်ထားလို့မရတယ်လို့ကောင်းငင်ကတိမ်တိုက်ကိုစုပုံပြီးထားလို့မရတယ်လို့ သမုတ်တရားတွေကရေကိုချိန်ခွင်းနဲ့ချိန်တွဲပြီးပြလို့မရဘူးစပယ်အချစ်ဟာတခါတလေကြရင်ပင်လဲလိုင်းတဲ့အာကောင်းအချစ်ကြောင့်လေမုန်တိုင်းကြတာအချစ်ကြောင့်တောမီလောင်တယ်လို့ပူတတ်တယ်စပယ်လေးပန်းပန်ရင်လဲတပွင့်နေပဲပန်ခဲ့တယ်အချစ်ကိုလဲတယောက်သေးပဲချစ်တယ်ဟိုနာကြစည်းတမျိုးဒီနာကြစည်းတမျိုးကိုင်းပြီးမတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့ချစ်တတ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကိုထွန်းရေ ဒါဖြင့်ကို့အတွက်အလေးရောင်ကလေးတွေလက်နေအောင်မယ်ပေါ့နော်ဂျန်ကုံရောက်ရင်တနေ့နေ့မှာဆုံရတာပေါ့ဘယ်တော့ဆုံမလဲဟင်ဟိုလေဟိုလာမယ့်သတင်းကျလာပြီးနေညာကိုတွေ့ပြအောင်စပယ်ကြိုးစားမယ်လीကိုထွန်းလေဟင်လာပြီးနေညာမှာဆုလေရင်းမြင်တော့ကစပယ်ကိုစောင့်တော့ဟင်စပယ်စောင့်ရလို့တစ်ကလေးအူကြီးဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားပါစေစပယ်ရဲ့ အဲဒါတဲ့တကယ်လို့စပယ်မလာဘူးဆိုရင်တော့အိုးမလာဖြစ်ဘူးဆိုရင်လေစပယ်တစ်ခုခုအကြောင်းဖြစ်လို့ပဲဒါယူဆတော့နော်ဒီမှာစပယ်ဟွန်းကိုထွန်းလေးဆုလေးရင်းမြန်တော့မှာလာမဲ့တည်င်းကျလာပြီးနေညနေ၆နာရီတီတီမှာဟွန်းဝါဆိုဖျောင်းနေနှစ်တိုင်နဲ့အိုးစမီးနှစ်တိုင်ပန်းနှစ်ခိုင်နဲ့ဝေသာလီပြိုင်းကြီးတို့စောင့်နေတယ်ယုံထားတာကွယ်တော့စပယ် ဟဲ့၆နိုင်ထိုးတော့မယ်လေမင်းတို့ပြန်ဖို့လုပ်ကြတော့ဟုတ်ကဲ့ပြင်ဆင်ပြီးပါပြီကြီးစပယ်တို့ပြန်မအောင်မယ်ကြီးကြီးကြီးကြီးကိုစပယ်ကတော့ခဲ့ပါတယ်အေးအေးကြာမှာပါစေချမ်းသာပါစေကွယ်ချစ်တော်သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းမျိုးလည်းမခံစားရပါစေနဲ့မချစ်မနစ်သက်တော်သူနဲ့ပေါင်းသင်းရတဲ့ဒုက္ခမျိုးနဲ့လည်းမကြုံကြပါစေနဲ့ကွယ်ပြီးတဲ့ဆုနဲ့ပြီးပါစေကြီးစ mini bay yak java si kwe. ปวงจิญญ์ผิดบ่ล่ะนะปวงจิญญ์เที่ยวช่างอยู่สิสิหาติญญ์มาเด้จาเด้ปวงจิญญ์จองสิก็ไล่ผิดไล่ให้เพียงน้อนี่อียาญาญาญาลีฤ ชีวิตนาจีญญาตะลุบีเรียงตาเท่าทามเจียงเตียลีเนบี ตะลันตะถอกมามะควาจินจินนาเตียรี่เนปิงเนไล่ปะเมียตองกันสะจิตติสุเกจะเซออจิตเตมอเนเมตรีเมียวเกจะชิคีเซปิงเนเปียนสุรา ลูกบัวสุราเนี่ยเปียวมะซูมาตอตงดาเนี่ยฮอดิเป็นเลยเป็นโกจีบิมะซะเบยยินเนมามัดตันตินทามาบามา ใช่ทุนเตี่ยวกันเตี่ยวก็จูดิจูได้หลูก็เลยยินคงอ่ะมาเป็นเนาะพี่รออโจค้านได้หลูก็เลยยินนี่คงอ่ะมาพอล่ะเอดิอโจค้านได้หลูอนาก็หลูจ้ะรอยินยออเตยอนะลงยอเวทนายอยอพี่รอยินตะคูลงก็บลาวสู่ตัวมาเว้ยซะหุดิหุบ่าได้กูทุนยิน โอ้บอระดาถิกบ้องมีอิงจีอยู่เนี่ยชั้นนี่ตุ่ยไล่อืมเอ้ออกูยิอุทุนละปอโหตะดาบองนากะยัดไปสะเป้กูเล็บปะเนี่ยทุบไปกูชูกูทุนลาจูได้สุดิเมียวยโหมาลิทมิงอวาอิงจีป้ายอย่างนี้เนี่ยยัดไปแล้วเล็บปะอ๋อ เว้นตาจีนูเรอะเท่งมาปอเนาะกุฑุวนตาหาเรลูกาบ้องมีผิวเนลูกาหึวนเนยะเรลูกาฮอดิปะจีเสียเตี่ยวกาซะเป้โอ้ตั้วมั้ยซะเป้กาวเงินงาลาบีญากะลีอะเสร็จตะกวยอโจเนมะเพียอะเนาะซะเป้กะดีตะลุงโกตีบาเนาะตั้วมั้ยมาซะเป้กะดีมะเป็ดตะบ้างกุฑุยิ ตรีจุดลาบีนิญญะญะนี่6นาทีตีพี่ถั่วยาตอโตเปียวเกยเหยล่ะมองตะจีก้าดิก็ตอโตเมี้ยเมี้ยซั่วเกยเหยล่ะมองบาลีเอ็มมะลุเอ็มมะลุนี่มองบาผิดนี่ดาเนี่ยจิกเวญิ่เม้นี่เด้มองเย ပြောပါတယ်ရင်ခုံရတဲ့ဝင်းตายရတဲ့จีนูရတာอืมအချီကားจัดတည်တဲ့စပယ်ဆူတဲ့ပန်းမှုန်လေးတွေ့ခဲ့မောင်ဘုံပါရီလျှောက်ပြောနေတာလीမောင်ကြည့်ရတာအီတီအီစစ်နဲ့ကွေရေခဲတုံးကအရှုံးပေးရမလို့ပဲမောင်မင်းတော်လीမောင်နဲ့တွေ့ရင်စကားတွေဖောက်လောက်အောင်ပြောမယ်ရက်တွေကိုအတူချာပြီးပြောမင်းလို့စိတ်ကူးထားတာခုတော့တဲတဲ့ရေတုံးလို့ဖြစ်ကုန်ပြီမောင်ကြည့်လေ มาดงเตดีนี่กวยอ๋อสเปปังสุดาชูเซนเนี่ยยะนั่งอ่ะตีนนิงลีกวยตองวินปังลีบาดีปังยะนั่งนี่ชูแช่ยาอยู่ตะโกนลงตายาช้ามีพี่ตั้วมาวะยินโลมะหุบดอกกวยปะซักก็เลยตุ่ยกะยาดิชอบโยนี่ดาเวตันเนาะมองเตี่ยวๆผู้ซ้าขันยาบีเนี่ยตู่เดสเปปังลีหาอุ้ยหอกบาบีหอกบาบี มองเนาะเตี่ยวๆเยปิ่วซ้าดาโอ้คันยาบาบิมองมองมองสเปชีกุยจ้องซารีไล่ไหนเนาะ โอเคไล่ไหนมาเด้กุยอืมอกูยี้ผู่ก็รอฮอดิซะบูดีปาแล่ยาตองจ้วมาสเปสุดะช้อหล่าลีเวอะเยจีเด้ฮอดิสเปบังลีเยป่วนจะป่วนหล่าลีดิ มันยูน้อยอ่ะอ๋อมีออซารีฉะไปมั้ยเอ้ยไอ้นี่ออซาก็တော့ดิอกูยี้เนี่ยตั่นရှင်းผุเซนเนี่ยอัจฉิปอดิอกูยี้อ่ะแหละกูสะเบยเสียงอูปัญญาอูสุ่งไก่ตั่นอูตินจ้าจิมาดีดิหึจะช้าบาดิมากาวเนี่ยแท้มาท้าจินดีอกูยี้เจ้าซารีเนี่ยกาวชุ่นนี่ดีลูกบาโอ้บ้ามาไม่ซินซาเนี่ยสะเบยบามากูไม่ซินซาเนี่ยสะเบยตาเสียวนมายี้ผิดอองลุก ဘယ်လူနာမှမကူရဘူးတနေ့ကြာမှအကူကြီးရင်ထဲမှာမိန်းကလေးတယောက်အတွက်တုံနှွေးနှွေးခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးပါလို့နော်နော်သဘေ မြင့်မောင်ကိုပြုစားထားတဲ့မိမကိုဒုက္ခလှလှကြီးတင်းတင်းရှာရှာပြေတော်မူပါဗျာ ဆရာတလီဖုန်းလာတယ ်ဟေးဘယ်ရလဲကွာ စပယ်စီရပါဆရာ ပြန်စမ်းပြန်စမ် းပြောရစ စပယ်လာဟိ ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးဟိုလေးနိုင်ထွင်းရင်စပယ်စီကားလွှတ်ပေးပါနော ်ဟ င်အကူကြီးတို့ဒုက္ခမပေးခြင်းလို့အကူကြီးနေခဲ့နော ်အိုးဒီလိုတော့လည်းပဲဖြစ်ပါမလဲကွယ်အဲညနေ၄နာရီခွဲကားယူမယ ်ဟုတ်ကဲ့ လာပြေနေညာလဲဖို့မလားအေးအကူကြီးကိုယ်တိုင်ပို့ပေးမယ်စိတ်ချစပယ်စိတ်ချစိတ်ချ ငါတယောက်ထဲသွားခြင်းလို့ကောင်းပါလားตัวไล่ล่ะอุ๋มเด็ดโอ้ทุกข์ไป ยาวนานได้ซะแล้วนะทุ่นหนีไปสะเป้ก็ส่องคนนายทูรกูแต่ที่ตูมาลาดาตูงามเมตตาสอกาบาง่ากูกะซ้าเสียอายุคลีโลกะซ้าตัวสะเป้เลยตะทิ้งจ่อลาดีญะ6นาทีดีๆเสร็จๆตู่บาเมะกูกูกะรีไปแกละมะมั่มิดอกนะစပယ်တို့လူမင်းမသားတွေအပေါ်ကိုအထင်ကြီးခဲ့တယ်။မှားကိုမှားပြီစီ။ဝေသာလီပြိုင်းကြီးကိုပြည်ပြည်ဝဝဖြိုးဖြိုးဤဝိုင်းဆက်တဲ့လာနီးကြီးတယောနေစပယ ်။မြော်တလင်းလင်းနဲ့ဆောင်းစားနေသူမဲအတွေးပူတယ်မရောက်လာသေးပါလားကွယ်ချစ်တယ်ဆိုသောမစပယ်ရဲ့စီမီနှစ်တိုင်ပန်းနှခိုင်ကိုင်ဟာကွယ်ရင်မုန်းရတယ်အချစ်ရဲ့အချစ်ရဲ့ဖျားရင်မြင်ဝဲချိမိခဲ့သူရောက်လေလေချစ်အသေးကလေးတွေပူပန်းနေမိတယ ်ကဲစပယ ်ရှင်ကွေ ဘာစားမလဲဘိုက်ပြေအောင်စားစားတော့ပြီးမှမိထုမွေလိုက်ကြည့်ကြတာဟောဘယ်ရော ဟုတ်ကဲ့ဆယ ်လိမ်မော်ရီနှစ်ပလင်းချက်သားကျော်ခောက်ဆွဲကျော်ချိုးချင်းကျော်ကျောင်းပြီးတဲ့အခါအုံနောက်စီးတဲ့သဘောပေါ်စပယ်ကျောင်းစာရီချဲ့ရမှတ်ရတယ်ဆိုတော့တခါတခါအုံနောက်မချောက်ကပ်ရအောင်မဲမဟုတ်လားဟောဒီလိုလူစီကားတဲ့ညမျိုးမှာရှောက်လေပြစ်လိုက်ရင်လေအုံနောက်ဟာလမ်းသွားမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားစပယ ်ဟုတ်ကဲ့ ဟမ်စပယ ်ရှင ်ဘာဖြစ်နေတာလဲအကိုကြီးပြောတာကြီးစိတ်ဝင်စားလို့လားဟင်ဒါမှမဟုတ်နေမမကောင်းလို့လားပြောစမ ်းနေလို့ကောင်းပါတယ်ကိုကြီးအကူကြီးပြောတဲ့စကားတွေအဟုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ ်ဟေးဖိုးကျော်နိုင်ကြီးပါလားကွာ ဟေး လာလာတငယ်ချင်းလာထိုင ်ကြီးပွားတဲ့လူတွေကတော့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော့လှလို့ပလို့ဝလို့ အကူကြီး ဟင် ဟိုစပယ်အပြင်ခဏလေးတွားခြင်းနဲ့ ดูก่อนว่าเป็นสิแกจะไปอุลิปัวดีอะไปส่งนี่เนาะจะไปขนาดนี้เปลี่ยนละแกไหมไม่ใช่ว่ามาเลยอ่ะพี่ดอนนี่กูจีสิอุลิปยำตัวเนี่ยอุ่นเนาะอุลิปัวอ๋อเยอะๆอุลิปัวปุ่นยันนี่ใจเย็ดตาปุ่นเย็ดปุ่นเนาะกี่ลูกยาตัวนี้อุลิปัวด้วยเก๋ๆจะไปตัวเราไหมเนาะอุลิปัวก้าวเลยที่จุดเนี่ยมามาเลยมามาเลยมามาเลยแล้วเนี่ยพ่อพ่อเบียพ่อตาแม่ ยายเอ๋ยยีบินโนบอมมาชิดตูเนี่ยตุ้ยเดคามาตายาเอจาเมลุทิงเอกูรองาผูกูลองจีกวนเนี่ยซ่องอ่ะก็เลยจาไนเล็ดตันลีดิตองยาวหลาเลปัดตัวจาเก็บซะเปกะดีตะลุงโหนึกพยากะลွယ်ๆเนี่ยปี้ตัวซะเปเนี่ยกูตะตะลุงป้องไม่อาสิลุยีซุพี่รอ ทุนนี่ถ่าได้พยายามนั่นลีดิตองตะพี้ๆเงยตัวอี้เปียวตัวอ๋อเปียวได้ลูกนี่ก็เปียวจักเมาเน่เมสิงนี่เมียพยามาสู่ตองจักง่ามาบ่สู่ตองบ่ปี้เก๋ชิดตุยะกะดิกูบ่หุบทีนดางาไม้ไม้งาไม้ไม้ไม่มาสกาหาตินนงดาสู่ดาหุบ ตุกะดีมะติเตสาผอกปะตะเถิงหยุดลาปีนี่ญะสีมีฤทธิ์เทนินตาได้ญะกูรองะเย็นเนมะงะเย้ยวาจีโลกะสะเปสะเปเมยะเสตเมยะเสตเชิงเนเยกะตะตะบะลาเบ้เนตะตะเปลุตะเปตาโกส่องคันเยเดงามิงกุนนะสะเป มิ่งงามมงตัวตะเมเสติงช่างตัวกูมาซะเวยติสาไม่ผู่เวแม่พี่ก็อ้อเวฉิดเดสู่ก็ มาซะเวลีเอเปียงไหนกูลีเม็ดนาเกชิงเนเยเลแยกแค่กูกวยลาบิญญะกะดีกากูตะโยเรซะเวซูยิน สเวปังมกะเปปังกูมาคุมนันยิมา Mom, sao ni ma ba ba? Tren chun la bi nha li. Mom ne su li phia bo ma tui bo chin na re nha. Sabe dri tha li. Ni kaung la ma ba. Aku yi sabe nabi ma shi ni le li. Phi li ya bo wa ma. Mom ne ma kwe bi ya si ni phia. Mom phia bo ga saung ni ma. Saung ni ma la. Mom ni lwe twa bi. Mom ni lwe twa ya e. Mom ma sa pai u a tin lwe twa bi tin ne. Sa pai. Sa ga ru tai ma pyo ba ne la ko ye. Mo ni ba me. Ku yi na be na ma shi. Ba ma ma pu ne. Sa pai ni kaung la ma ba. 猛你留多一猛送你妈妈猛几个这边老板的大妹妹大妹妹 嘿一般就被抓了 啊边穿多吧这些 哦哥哥都安睡了三年的安睡有个啥你就三年的六八路走了啊别没转转的多有个啥过 是啊这把三年的 哦三年的有个八路走了别让他帮你来过 是呗是呗 是啊是啊见到我吧是啊 哦多上过多上多上 哦是呗是呗地路哈都切停在片马都如在克米干一道少年给家了哦苏里人民老婆妈清他人苏里这边切地哈地路哈啦那都如切清我快的这片里面那这边我的那人这个切人你哪看哪样他哈要家高路也明明点了呗哦我你哪看没我你哪看没 是呀真好可怜说是呀 哎拉咱哪样过好的大部分没白压给了表示 记住我是呀真好耶这门口耶记住耶别看阿爹这么不忙送回家了是呀狗马里的撒马拉你妈你都都开开的家给是呀的家给 啊 哎这狗马里呢真好呢可以多耶怎么不嘛不能把我嫁给了谁啊 哦 真的嘞这里路嘞没听啊啦嘞老干你太冲你他不会要也有给他吧你那个车哪里都没有打算骗了咯在哪里 哦多在哪多在我爸妈妈家境多少多少多少 猛虫鸡鸡里鸡鸡有感的路皮嘛他一面的亚肉不说的地给的鬼鸡鸡也阿面弄走烧呢十倍面弄的鸡鸡也特别可怜十倍是要不被把鬼喏可是地吧路鸡鸡发给把的鸡鸡没洗的那股的地后边来比强路的呼吸吧比如来的十倍来的再查了一把猛虫 哦鸡鸡鸡鸡鸡鸡也塞在那里啊也没要到我鸡鸡鸡鸡明年妹妹是被第三炮的就闹在里面谁谁的妈妈骗我亲亲别的鸡鸡没嘛那骗了是他哈离路呗都都面哪的不能的没有那个的没有那个的没有啊要不要呀谁家的白白白白银呀银是不是我七片的七汉朝的母鸭的别的七九吧我那的片的来杂他的大别人心骂的面壁给的给你这个的古老对你的论文我批评 nga di ma ma ni do mo le myang ni pyan aku yet ko mu aung taw ta tu ko me pyin lai aku yi sabe si yung a sin nyin mi ku yi ye ho sabe ga le จ๊อกปัดตีผีโหนั่นล่ะดาวหลูดีเลยลูกเสี่ยวงน่ะเปล่าเลยมะล่ะสะเบยแกกวยอ๋ออีปีนี่ไล่ป่าวมาสะเบยเลยเนาะอ๋อจ๊อกปัดตีผีอยู่เนี่ยတော့ซี้อยู่มานั่นล่ะส่องมีมณีจีมุกุยเยโหสะเบยตึกเปลี่ยนน่ะเวสึกาเปล่าเสียละอพอไม่ရှိอยู่สะเบยเย่บัวอีหาหนุยข้องๆมาอยั่วไม่ရှိเดตึกเปลี่ยนจอกจีเนี่ยตึกตุดาเวกุยเยอีลีสะเบยซิ้นญินละซิ้นบ่ กุยสเปซิจัยส่งแยกไปบ่มั้ยกัวดิลูซื่อยินนี่สเปซิ้นหยงอ่ะซิ้นหยงอพอยากอ่ะโดขอไปบ่เนาะกุยกูสเปซิ้นเตอิ่มมาตะตะนี่จินนี่เด้สิจ่าสิจ่าอาลุงกุยตาวินอยู่ส่งแยกไปมั้ยจูกงอิ่มมาสเปซตั้วนี่ลูลีซิไม่ရှိอ่ะกุยส่งแยกไปมั้ยหละสเปซอ่าจีซุบ่มั้ยกุยเย สเปชิอกวยสเปยินเนี่ยมาขันษาอันนี้อะไรมีดอกมีเลียนฮะบลาดกูเปลี่ยนไล่เลยสุดาอกูยี้ตีบาเลยกวยก้าไตปีเสียงหมอมาสเปฮะฉิตูกูยองยันตันตะนี่เลยสุลีเย็นๆเนาะบ่มาตะดิ้นจุลาปีนี่ญาฉิ้งท้าเปียนเนี่ยกาไตลูล้วยแกอ่ะหุบบาเลยสเปหุบบาเลยสเปฉิตูฮา สเปรย์สั่งนี่ชะมาบาสเปรย์สิชั้นหนาวนี่เนาะกูหาสเปรย์ฉิตุเนี่ยสเปรย์ป้องยะอ๋อกูอนิจจังขันไปบ่มั้ยอกูแลสเปรย์สิชั้นหนาวนี่สเปรย์ต้องสู่ท่าได้ไดสเปรย์จุชินสู่ได้นามเนี่ยจ้องขึ้นหมดอ๋อหลุลุกแค่พี่ดิรอสเปรย์สิชั้นหนาวนี่บ่กวยเนาะเนาะสเปรย์ บ่มาเปียวเลยไม่เปียวจริงเนาะเปียวเลยไม่เปียวได้ตัวอกูยีน้องยิ้มหมูฉิยังไม่ตอกปานเลยล่ะกวยยิ้มหมูมองไม่ฉิดออกมุล่ะดิมาเมลอกมาลูหาสิทธิ์ช้านน่ะบ่ยีจี อะไรโลกอาญีมามตินามเลยได้กะเลดิก็ซะไปยารู้ซี้เซ็งนี่เนี่ยญาติได้ปกโกฤทธิ์อเยจีซงก็บาสิทธิ์สิทธิ์ช้านนายลูจ้ํามาเลยต้องเสร็จตะบงมาชื่อแต่ตระวาฤทธิ์หมั่นแล้วอ่ะสิทธิ์ช้านนาจีนก็โลจีนเนี่ยโลจีนญาติสิทธิ์ช้านนาเอานี้မျိုးสงเนี่ยเสีย ดูตระวาฤตั่วอเยจีซงหาสิทธิ์สิทธิ์เป็นมีอ๋อสิทธิ์จองเยตอดบาผิดเลยนอกตะถะตอดก็บาผิดเลยเอ้ดิสิทธิ์สิทธิ์จองเยตอดเนี่ยแลสิทธิ์ไม่ช้านตายอูมองอือๆเป็นซันดีตะเด้งซะมาเนี่ยสเปจูชิน BBI land 84 โจโก งาฉิดเดสบายล่ะสบายเว้ยผิดป่ะสิทีนี้เมียสกาโหน้ามาถองน่ะเมียกูมองไม่ฉิดดอกหลอมองเยเมียสิเมียกูเนี่ยเมียสิมองกูเนี่ยมองสิไอ้ดอกมองสิช้ําน่ะมองพาดามองนี่ดอกเมียตั้วมั้ย จำมาบ่เฮล่ะเสี่ยมาเฮ้บาเลยจนเอาหมินโลลั่นตัวละมะลั่นมาเนี่ยเสี่ยมา चनो बलू दिए महो बा चनो उन्हों मम्मी बारे नो आंसे या देमो मामा चुए के सोंगे यारे बजी से आंगनों आगले ने बेखली दिया हुए कुछ नो ने लेपा कसाजी नो योनी योन बिरो अते शिशे शिमा खांगे यारे लू मम्मी बारे नो सियामारु म्याम्या सिचाना कुचाना पी जाऊने पुएल रेंजा रे मां जोन्या डुलो ओ ना बोते साथी के रे सबे नुका जगाड लों पीतां ब्रम्याड लों ने डामू ठागे रे सबे ले पी मावे लो ठीमी जनो लार डुटा यों मां कुटुई आया जीना अंजो ले सामा कुटुम यो सुरांगली नी सबे आले टचकली मामा मेवे नेली आहु टिने चिकबीरो ना टोबी अशी यो समा मोले मेंगा चिची ले सो मिले सबे सबे ने कोने लेठा पी तू म्यान नोजों हरी साउने हरी डबेखली हूँ मेंगला लेपुए पीसी नीने लेपुए बारे सूर्य सागले हु ये के लो तो दिसाऊने दिवे को लापू इन टुई डाला कुटुई वन बंदा था लेखन ले मेलो जनो म्योले मारे मज़बे कुगारो डाउन तो कुछ आला ही एडी डाउन जीबी ऑन ठान साउन्या मत जीना शिमी ने तेरे दीमिया ना डीचे दिन डीचे को चौसारा इनो खाईमिया ओं जिंजां आठोचे ने लुआ हमने गोहा ऐडी देसा दीदेसा दिया वो आठोचे में अच्छा मम्मियाँ क्या बुझते कुटो कोई लो बाजनो चनो चनो हाँ याव जामा बिदारे लो नोगा बिगे रे गदी पिके रे सब ऐसे मां गोहा सुले ये में नोगा साउ में तो हरी नोगा ये गरी बिगे दिन नोगा सगाम मतीलो को बदी ने नोगो फादरलो सोमा बा तो याव लागे था बा कुटो कुटो हरी मीस बैगुआ नहीं बारे कुटो ये को सुले ये में मागो मैं याव कहूँ सबे को सुले ये में मागो मैं याव कहूँ सबे हाथ दे बालों टू पाया सूटाऊ मुलो वाजो प्याऊ ने लीन टाइगो ठों बिसाऊ ने प्याऊ ने लीडी दो द्वारे थी छिदू साऊंगे भी मेलो छिदू आ गधी मटी यूलोलो पाव बियांटे ने खा सबे ये मा जो अकाउंट ठाऊ वेंखा खाया रहने नाया में मी अम्याई खाया रहे बुया में सुधा को सेंसामी दे जो बोले सबे को अम्माया लोनो टुए जिन लोनो अचीचे मा सबे साऊंडी रोगा ये के दे बजी गाजा ले बजी यांसाई मा ची स्वेटा सबे दी बोले को टुए इन कुसी उला टुए ले ऐडी डो मामा लेन्यांस जे जो आम सूले ये मी मामा साऊंगे यारे छेतु ये तेसा दी बोंगो ले ले साजा वंचा डाउ मामे दो सोंग्या के बुहा शान खाने लुवा सकाम दी दे लुवा नो साऊंसी ये मशी दे गदी मदी दे बुहा गदी जो लाबी ने न्याने छावना ये मा सूले ये मी मोगो लावा मे लो गदी बेबी देखो के दे गदी मदी दे लुजा बा गुमा बिशी खुलो यो मां को टूए आया जिन्ना अंप्योले सामा मीजबे यों मी ना डाउनी वारी को टू तब्ये चीले हरी मीजबे वो तब्ये ले सामा ती बुआ मा कोलो लोग मटी गरीब ये अच्छे को गजारा डे लुमियों ने मट्टी बाजी ने लो शाउंडा टेंडा को ताऊमान जगा दियो वो लागे रहा सबे सबे चौपा डिसी डाले होला ဟုတ်ပါရဲ့မောသရင်ချူလာပြီနိညာချစ်တဲ့သူစူးနေဖယားမမတွေ့ဖို့အရင်မိစပါရလုံကတိပေးခဲ့ပါရဲ့အရင်ကတိကိုမပြည့်စေခြင်းလို့ချစ်သူနဲ့ချိန်တော်ရဲ့အချိန်တစ်စက္ကန့်မလွဲအောင်အသွားမှာကာတိုက်ခံရတယ်လေစပယ်အပြစ်ပါပြောပါမောမောအားရကျင်နာအောင်ပြောလိုက်စမ်းပါအောင်စပယ်ကောင်းကောင်းခံပါမီမောယောသမအောင်မောင်ရဲ့ထပ်ပြီးပြောလိုက်စမ်းပါအောင ်ကိုမှားသွားပါပြီစမေကိုအမားကြီးမှားပါပြီကိုပေါ်ဂရီတီတဲ့ချစ်သူသစ္စာတီတဲ့ချစ်သူအချင်းကြီးလွဲတာကိုမှားကိုတောင်းမှမှာကိုတောင်းမှမှာခြေနှက်ပါမယ်နော်စမေနော်ဖဲ မောစမေရာသစ္စာကလေးဒီပါရီမောင်ရဲ့အချစ်ကိုလေးယူသေးပါရီတစ်သက်မှတကားချစ်ဖို့တဲ့စပေးပါစပေးမောင်စီကိုလာရင်ချီကျိုးသွားရတာတဲ့ဟာဒီစပေးအချစ်တဲ့မောင်ကစပေးအပေါ်အတင်းလွေအပြစ်တင်ခံရတော့လေစပယ်ပိုးပြီးအသိန်းတော်ကိုကောင်းနေမောင်ပိုးပြီးအသိန်းတော်ရင်းသိလား မောင်မှားပါလေစပယ်မောင်မှားပါလေမောင်ကောင်းမှမှာလေစပယ်မောင်စပယ်နော ်ဒီမှာမိတ်ဆွေစပယ်ဟာမိတ်ဆွေပေါ်မှာအင်မတန်ကိုတစ္ဆာတည်ရဲ့မိန်းကလေးပါကိုကြီးစစ်သူနဲ့တွေ့ဖို့သွားမှာကားတိုက်ခံရလို့ချစ်ကျူးရတဲ့သူပါကျွန်တော်အတိဆုံးပါဗျာကားတိုက်ခံရပြီးဆင်းရုံမှာမိတ်ဆွေကိုတန်းတရာနဲ့ချိန်နဲ့အချိန်လွဲရတာကိုယူကျုံမရဖြစ်တဲ့ထိအောင်လဲတန်းတခဲ့ရတာကစပယ်ပါကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးပါကျွန်တော်စပယ်တို့ချစ်ချင်းကိုခွဲပါဘူးမိတ်ဆွေနဲ့စပယ်အကျဉ်းနာဆုံးအချစ်ဆုံးတေးတမန်တက်တဆုံးပေါင်းရပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်စပယ်အတွက်လဲကျွန်တော်ဘာမဆူဆက်ပြီးကူညီသွားမယ်ဆိုပါလဲဂတိပေးပါတယ်စပယ်နဲ့ကိုမောင်မောင်ထွန်းတို့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးချမ်းမြေ့တာယာတဲ့ဘဝနဲ့နေနိုင်ရပါစေ မောင ်စပယ်မူတဲ့တော့နော်မောင်စပယ်အနာမှာအမြဲရှိနေမယ ်တကယ်ပြောတာလားမောင်ကြီ းတကယ်ပါစပယ ချစ်ရပါတယ်ချစ်သူမျက်နှာတစ်မျိုးပဲချစ်စရာအသေးခံပါတယ ်ဖဲပါရင်မောင်ရဲ့ရှိရင်မတကယ်ချွေးနောက်တွေရမှာဘယ်လိုလဲ ဘယ်လုံးမဲမခွဲနိုင်အောင်ချစ်ချစ်ပါတယ်ချစ်ကလွယ်ရင်စိတ်သာမဝင်စား แ ต่ลบคิดด้วย ชินเดมาชิยะบาเดมองเยญะนาตะญูเวชิสยาอติไข่บาเ ดเบบาเดซวยเยชิรีมาตะแกชวยนอกกวยามาเบลูเล လုံးမဲမခွဲနိုင်အောင်ချစ်ချစ်ပါလေအချစ်ကလွေရင်စိတ်မနှွေးစား စပယ်ရေကလေး ဘယ်လောက်ခင်တွေ့ ချစ်ခင်လေးသားပါတော့တာရှင်လုံသားပြီးခင်ဗျာယခုတင်ဆက်လိုက်တဲ့ဇာလန်းကတော့နာမည်ကျော်ကြလူကြိမ်များလာတဲ့ရန်ကုန်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဦးစံလို့ရဲ့နာမည်ကြီးလာတဲ့စိတ်စကားကိုမူတည်နီးရပြီးကျွန်တော်ချန်ပီယံတင်ညွန့်ကပြန်လည်ဆန်းသစ်တီထွင်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာလန်းမှာအဓိကပါဝင်လှူရှားထားကြတဲ့ရုပ်ရှင်ဒီကြအနုပညာရှင်များကတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားအကယ်ဒမီချွန်ဝေရုပ်ရှင်မင်းသမီးအကယ်ဒမီတင်တင်နွဲ့ရုပ်ရှင်ပြုဆောင်တက္ကသိုလ်ကြီးရှင်ရွှေဖုံးကဒေါ်သက်ဝေရုပ်ရှင်ပြုဆောင်ကျော်လာမောင်ရုပ်ရှင်ပြုဆောင်ပင်ပြူမယ်ခင်ဟာရုပ်ရှင်ပြုဆောင်လက်တိမောင်မောင်နဲ့ရုပ်ရှင်ပြုဆောင်ဟာတပညာရှင်ဒီမညိုတို့ဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီဇာလမှာစတီယိုပါကင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဥကြောင့်မူကတိစ္ဆာသားတပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာနဲ့ကူညီပြီးတော့ဇာလန်းရဲ့ဇောင်းဝင်ဒီများကတော့လူငယ်တေးသမားမင်းစော်ကရေးဆက်ပြီးအစိုးရခင်မောင်ကြီးအစိုးရထိတိမ့်မြင့်နေအစိုးရရဲကြော်တော်တို့ကဂီတမူစံနယငွေစုခစ်ပေါ်တေးဂီတနဲ့စောင်းကိုမြတန်းတို့နဲ့အားဖြင့်တည်ဆူထားပြီးတော့တင်ထုံးဦးအမှုပညာကမူပိုင်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီပလဲကိုပါမြင့်ကတောင်းဝင်ကဖြန့်ချလိုက်ပါ